nemůžeš počůrat kočku, co s tím teď já můžu dělat. Kápe, já ti... Promiň. Kde? Jo, ty jsi mě neviděl. Proto jsi odešel? Ale já tam čekala. Zvukuje tu zemí. Jsem kouč, ten co ví, a všemu rozumí.

snese tam, kam nikdo nesmí. Jak blízko sama se učí, když se tady já končí. You will be who you want to be. You can choose whatever heaven grants. As long as you can have your chance, I swear I give my life for you. No one gets that. I must do. I swear I give my life for you. Já teď úplně nevím, jestli jste to jako pochopili. Já jsem zpívala píseň z muzikálu Miss Saigon, kde se tím loučí se svým malým synkem do jedna chvíle a říká: No. Ale já jsem vždycky strašně dlouhý. To bylo krásné. Já se omlouvám, nechtěla jsem ručit, nezlobte se. Ne, to je v pořádku. Mě by zajímalo, proč se vám to líbilo. Proč se vás to dotklo? To bylo také lehké a také upřímné. Lehké? Upřímné? Tak zkuste nám zaspívat vy, jak se cítíte. No, zkuste taky ze sebe dostat emoce, které jsou pro vás v tuto chvíli aktuální. Já neumím zpívat, ale to tady nikdo, že? To nevadí. Tak to zkuste jinak. Umíte hrát na nástroj, na gitaru? Tak to zkuste pohybem. Pojďte, prosím, do prostoru, tak. Jak se teď cítíte? Teď jste upřímná? Jo. To je pocit upřímnosti? Já nevím, nikdy jsem nebyla upřímná na tušce. Ale k někomu jste někdy upřímná byla, nebo ne? No, snažím se být ke všem. Ke všem lidem? Jo, i ke zvířátku. Takže ten pocit upřímnosti máte rád? Jo, akorát se ke mně nedostává moc. Pardon, co se vám nedostává? No, ta upřímnost. Možná je to tím, že jsou ze skoro nic. To říkala nic. Skoro. Dědiny, málo kdy je ke mně někdo upřímný. Vlastně málo kdy se mě vůbec někdo upřímne. Upřímnost je pro vás tak důležitá, tak proč vy se neprojevíte upřímně vůči nám? Protože na to někdo není zvědavý? Že? Co? To vám někdo řekl? No právě, že ne. Protože si mě nikdo nevšímá. Ale jak si vás má někdo všimnout, když se neprojevíte? Byla jste zvědavá na Emu, že? Jo. No, ona se projevila. Upřímně. Jo, ten zpěvě. Ano. A sama od sebe. No, to ne. Udělala to, až když byste se jim na něco ptal. Vy jste byl zvědavý, já jsem se na nic neptala, vy jste byl zvědavý na to, co ona řekne. Mě jste se ptal jen tehdy, jak ona zaspívala. Na mě jste zvědavý nebyl. Byl jste zvědavý na její zpěv. A vy jste si o její zpěvě myslí, ale na mě ne. Dětko, vy jste se ozvala. Já jsem se ozval až po tom, co jste se ozvala vy. Reagoval jsem na vás až po té, co jste zareagovala vy. Protože vy jste řekla, to je krásné. Ne, ale ona zareagovala, až ona se projevila a vy jste se ozval na její reagování. Ano, paní. Jo, ona reagovala až poté, co ona reagovala. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Dobře, dámy, abychom se do toho příliš nezamotali. Větko, já se vám přiznám, že jsem trošku zapomněl, že tady vůbec nechce. No, vy to říkám. Tam přijdu, tak jsem to důhledná. No, měla jsem si napsat těch pět slov a napsala jsem si. Důhledná, důhledná, důhledná. A celou tu dobu tady sedím a snažím se vymyslet další slova a nic mě nenapadá. Jo, ještě jsem si tu napsala džuzmu. Na další? Jamu. Dívu? Aha. Když... To je strašně podobný tomu vůdku. Ale ne, nebudeme mi tady plakat. Počte, vyskrtáme mi se tak. Jako slon, Pětko, jako slon. S váma. Máte? Větko, řekněte mi něco k tomu bunkru, ale buďte ke mně upřímná, ano? Protože tam hezky. A proč? Protože jsem tam sama. Teď jste upřímná. No ne, tak úplně. Protože vždycky, když jste ho bunkru vylezu, tak do mě pořád někdo jobe, jako vy. Super! Teď jste byla upřímná, výborně! Vy jste mi upřímně a otevřeně řekla, co ke mně cítíte. Skvěle! Co jsem vám řekla? Co jsem vám řekla? Můžu se napít? Jistě, prosím. Sabino. Ano. Co vy a váš vnitřní konflikt? Takhle. Ono je 12.43 a mě ve 45 přivezou krabičky, takže já teď radši ne. Ale jistě, ten čas nám běží. Tak si dáme pauzu na svačinku. Kolik? Tak 15 minut. No 20, já kvůli vám nebudu blotat. Dobře, dobře, tak 20. 20. Pozor, ať se neutopíte. Jak víte, že nemůžu dávat. Teď jste mi to řekla. Dámy, přeji dobrou chuť. Dobrý den, jste tady? Jo, díky. Ne, ne, pobej do ročníku. Výborně, taky kochota, dejte jim medvídka. Ahoj, musím vás. Prosím tě, už vyšlo to obsazení. Ale ne, bonbon, medvídka. Co? Ta mrňavá. No jasně. Proč ta hrňavá? Ne, ne, ne. Prosím vás a předí velmi v ruce, ano? Ale ne vy. To dá mi taky, ale hlavně děti. Co tě má? Jo, volno. Pa, pa, pa, pa. Co to tady tak smrt? Prosím vás, a manžel se nám do neozval? Ne, to nevadí, to nevadí. Tak já za vám zřívím. No, tak co máš to? Jak jsi to nesví? Jakže jsi píchnul? Ty ale koho tam máš? Ty jsi mi nenafotil největší pecku tady týhletý sezóny. Smrt, krize, rozhod. To je 10 roka. Co to ty nedělko? 11. Mně se tady takhle vzděla taková věc. To je špek. Já asi těžko. Já jsem furt na tom dementním. Pojď, já ti toho zbavím. Pojď, tady ona. Lety. Tak mě poslouchej. Jestli mi nenapotíš tu naprcanou píču, jak padá na plese po cedlu, tak už si v Brně a mě nevrzneš. Ne, ani se mnou ne, kreténe. Papiky, papiky. Tak, tohle budeš dělat pětkrát denně po 10 minutách a máš to. Pětkrát? Jo. Ale to mě zabije. Ale ne. Smrdí. Ale ještě pěš, to tam je. Ženský. Smrdí v ní. Jak myslíš, divný. Jak to říkám, přijdu vám divná. Divná jako výjimečná? Podle mě je divnej ten kouč. Má oči jako moje rybička. Tak možná jsem trošku moc vášnivá. Paní Evo, ale to přece není trestní, ne? No, ale někdy je to za trest. Myšlenky šly spát, tak hajdy do postele. Mám tě tak ráda, mé srdce jako želé. Zacítíš to stejně, neboj se a znamení dej mě. Budu tě milovat, milovat, milovat, milovat, milovat, víčka. Je se taky jobovat. Křidová? Ne. A kde jsi? Dej mi adresu na tvou planetu. Vím přes lesu, čekám to letu. Ztrácím do lesu, míry v korzetu. Ty už nevnesu, lajkovat planetu. Ty tví, tví, tví, tví, tví, tví, tví, tví. Thank you. se ještě k tomu pohybu tedy. Renato, vy jste sportovkyně, pohyb vám není cizí. Zkuste jim vyjádřit, jak se teď cítíte. Ne, to je dobrý. Ne, prosím, pojďte. Co máme udělat? Co chcete? Dobrý? Pokračujte, uvidíme, kam nás to zavede. Tak já budu dělat řepy, jestli na to máte čas. Já vydržím hodně. Budu dělat řepy jako debil. Hopíče. Dej tam ještě jeden. Ještě jeden. Hop! Jsi pružina. Nasekej to. Urvi ty bloky. Za každou cenu doběhnout pro první cenu. Tatínková holčička, přeskočit laťku, potěšit tačku. Osvintaná, vystresovaná, ale chci mi a sama. Jsi průměrná! Ač to neříká, nejsem průměrná. Kam se díváš? Dopředu se dívej! Kam se díváš? Dopředu se dívej, já vím! Psychická pohoda se projeví ve fyzické výkonnosti, Renátko. Neříkej mi, Renátko. Musíš se sebe vyběhat tu svou žlostnou povahu, Renátko. Jsem klidná. Polovinu výkonu dělá hlava. Hlava, ta hlava. Jsem klidná. Je to dobrý. Jsem lehká a klidná. Nejlepší běžci nezanechávají stopy. Nezanechávám stopy. No, kavajlo, plánko, bílý kůň. Jsem vítr, jsem klidná, jde to. Nemyslím, jen slunce, vzduch, já a cíl. Pokud sportovec neumí adekvátně reagovat na dané podněty zvnějšku, Renátko, stává se jeho výkon pouhou loterií. Drž ho! Vás napadlo, že byste od něj mohla odejít? Jo, ale to nemůžu, to by ho zabilo. Renato, dcera není majetkem svého otce. Ale to nejde, to by musel on. Takže by zase musel rozhodnout někdo za vás? Jak rozhodnout? Já se umím rozhodnout. Dobře. Pojďte za mnou, prosím. Tak, sem se postavte. Jen stůjte. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? Pene z bazálu. Dobře. A taky ančovičková pizza. A losos se tam jídlo. Dobře. Pardon. Když přijdete do restaurace a mají tam tato tři jídla, které si dáte? Ne. Ne, lososa. Já nevím! Já jsem tady úplně vystresovaná, ale nechci chvíličku do těch pojdu! Renato, ale od tohoto musíte začít. Od těchto drobných rozhodnutí. Já bych se dala jednoznačně ústřit se s kaviárem. Takže vám se ale nikdo neptal. No já jenom nevím. Ano? A co byste si dali? Mám rád svíčkovou. Ježiši, to je můj majstr. Ano. Poprosím, uklidněte se, přijďte hned. Vy nemáte na vaši ještě větší možnost. Hledání kříži, které stojí za vaší nespokojeností, je náplní mé práce. Vy tolik jim masíruj, ale já to vím. Ano, často to bolí. Ale vy jste chtěla něco změnit. Ano, změna je taky proces. Všechno nejde hned. A kde není boje? Není ani vítěze. No, takže to znám. Ano, krémovější, výborně. Sabino. Ivono. Ano. Co vy byste chtěla ve svém životě změnit? Já bych chtěla, aby nebyla jen matka a manželka, ale abych byla i žena. Aby mi neříkal generál. A jaká žena byste chtěla být? Taková, co rozhoduje sama za sebe, co má na sebe víc času, abych se svým mužem nebavila jen jako manželka, aby se tam vrátilo to, co tam bylo kdysi. To budeš mít těžký, holka. Mně to prostě sere se s ním furt bavit jen o dětech, o tom, co to zařídí, jak je jeho práce důležitá. Já jsem sama. Ale nejsi tom sama. Já nevím, jestli se mu ještě líbí. Jestli mě ještě chce. Určitě. A jak to zjistíte? To nevím. Asi se bude muset něco zkusit, že? No, Sabina má pravdu. Když nic nezkusíte, nic nezjistíte. Když nic nezkusíte? Nezjistíte. Já chci být tohle. Ježiši Kriste. Ale já byla taková předtím, než jsem měla ty tři děti. Prosím vás takhle. Ivono, pojďme už společně kousnout do toho celého jablíčka, no? Vy jste prostě typická zelená vdova, takže řekněte manželovi o kreditní kartu, vemte si paní na hlídání, na úhly, půjďte si probovat něco na sebe a je vymalováno. Popravdě, Ivano, pokud vám... Ivono, pokud vám je přes 40, nemáte... 37. Tak pokud vám je přes 37, nemáte na účtě aspoň 2 miliony, tak je to tak na tu. Cupákovi tam zvolit pro vás, potom na sebe na desítku, odjet na stránku, skálu a tam se jí v tichosti oběsit. Ale to si vás v tichosti. Takhle dáme. Každá svého štěstí strujce. Kolik jste to říkala? Desítkou na stránku, skálu. 2 miliony. Vintage shop na Orlí. 20 korun. A hodná strana dlouhá. A třeňáči, objevíš někdy nějaký pěkný kousek. Já tam mám známé a na tím může zařídit nějakou slevu. Chci být i matka i milenka. To přece musí jít spojit. Já chci být i milenka. Vidíte? Víte, co chcete. A to je důležité. Na začátku dnešního sezení u vás tohle slovo neexistovalo. Já chci. To bylo jenom já musím. Teď jsme spolu znovu objevili slovo chci. To je gratuluji. Super. Vy si nejdřív musela mluvit. Nemusela, teď o tom mluvíme. Vy chcete, vy můžete chtít. Opakujte o mně. Já chci, já můžu. Vy chcete, vy můžete, že ne? Ne, já. Opakujte se mnou. Já chci, já můžu. Já chci, já můžu. Dámy, prosím, společně. Já chci, já můžu. Já chci, já můžu. Já chci mluvit se svým manželem a já můžu. Ano, Ivano, změna návyků je dlouhodobý proces a... Dobrý den, Kvapilová. Můžu mluvit se svým manželem? Já počkám. Jsem jeho manželka. Musím milovat. Vysrat se na tebe může. Má se to práčku a ale já s ním mám tři děti. To s ním můžeme vytat. Funguje nám to. Jezdíme spolu na dovolenou, postavili jsme spolu dům, zahradu. Protože jsi to chtěla ty. Vždycky jsem při tom stála. I když se firmě nedařilo, byla jsem si. No jo, protože kresu, jsi úplný hovno, holčičko. Ivanko, vypadáš strašně unaveně, co je s tebou, holčičko? Nic, maminku, jsem v pořádku. Tak se něčeho napij, aby spát. Slyšíš? Ano, maminko. Jo, Ivanko, je nějaký hubený, je mezi náma všechno v pořádku. Batinko. Starám se vám o něj jak o vlastní. No, jo. Čau, co nespíš? Ahoj, čekám na tebe, já musím s tebou... Ne, já chci s tebou... Co to máš na sobě, když nastydneš? Můžeš se mi dotknout? Co dotkneš? Můžu se tě dotknout? Já vím, jsi unavený, ale já si jen přitulím. Já chci, já můžu. A nebylo by lepší to odložit? To je pohodě, já to sejdu. Peťko, ahoj, máma. Já bych s tebou potřebovala něco probrat. Chtěla bych tě pozvat na oběd, protože si už nechci vařit jenom sama pro sebe. Všechno jsem to pokazila. Můžeme prosím začít úplně od znova? Oběd? No výborně, tak si ještě zavoláme, jo? Tak jo, tak, pa, pa, pa, pa. No. Ano, výborně, výborně, výborně. První úspěch, 8. Budeme na sobě ale ještě chvíli pracovat, abychom neusli na vavřínek. Tak, kdyby si chtěl ještě někdo zavolat? Aby jo? Ano, já už všechno odvolám. Skvěle. Větko. Větko. Já? Už jste si na nás trošku zvykla? Já nevím. Měla by? Vy nám pořád nevěříte, že? No, důvěra, upřímnost. Tak pojďte, zkusíme pro to něco málo udělat. Tak, pojďte za mnou, prosím. Postavte se ke mně zády. Nebojte. A teď budete padat dozadu a nebojte, já vás chytím, ano? Tak. Jen padněte dozadu. Tak, jsem tady. Tak, nebojte. Zavřete si oči a jenom se položte dozadu. Jsem tady, nebojte. Já si je odskočím na toaletu. To vypadá jako Matýskovo. Prosím tě, sundej si to. No? Prosím tě, jaký statek? Chceš koupit statek? S krávama. Hele, na statek jí teď kašu. Tohle jsem stojím s tebou! Pomila, modelína, to mi s dětskama pořád něco takhle patláme. To mi vůbec neříkej. Pojďte, co modelujete? Já nevím. Ale no, klasicky, matka přepracovaná, jedna nemluví, druhá zpívá a ta třetí, ta si to všechno fotí. Úplně tu jebuvaný kůru. Ne, já... No, ale v sobotu jsme si řekli, že se... Ne, v sobotu, tam práci nemáš. V sobotu... Počkej, ano, buď na telefonu. Dobře, dobře, prosím, buď na telefonu, ano. Paní Emo, můžete mi říct, co jste vymodelovala? Svého prvního manžela. Dobře, a jaký k němu máte vztah? Výborně. Je tak dál, s emocemi ven. Modelujte dál, prosím. Renato, stačí jeden objekt. Ano, jeden. A tady to bude nějaká lodička, nebo? To je. Sabino! Váš výtvor vypadá zajímavě. Můžete mi říct, co to je? Bůd. Prosím. Bůd. Big penis, šuli, nofa, zpomáhá. Ano, ano, ano, ano. A proč je v takové smyslé poloze? Ježišmarja. Ještě se k vám vrátím, až bude úplně hotovo. Ivono, co pak to je? Ano. To je moje tělo. Já ho necítím jako žena. Aha, výborně. A teď mi zkuste vymodelovat vaše tělo, jak byste si ho přála cítit, ano? Kus škebly. Děti na tebe. Bože, to tak. Ještě muset utírat ty upatlaný prstíčky a posraný prdýlky, co? Já aspoň utírám posrané prdelky svým dětem, ale ty se hrabeš v cizí hovle. Cizí hovna lidi zajímají. Koho zajímáš ty? Moje děti. Emo? Výborně. Ty si myslíš, že když chlapa přivážeš řetězem k boudě s hypotékou, že budete žít šťastně až na věky? Jednání je jednání, co? Hlavně uklidí, už patláš další mimino. Já patlám mimino, ale co patláš ty? Co uro? Víš ty vůbec, kdo já jsem? Já vím přesně, kdo ty seš. Gucci, sex, moje špindla, titulek, jo, aha, tak tam máš ještě ten bitch, ale to už je šestý. Super! Na rozdíl od tebe jsem šťastná. Jo, a o Vánocích jsi taky šťastná. Ty fenovi žudaná. Děko! Sežeš si ho! Co děláš? A co? Dámy! A co děláš? Dámy! Ne, děláš! Ne, děláš! Dobře, dámy! Tatados! Tatados! Sabinko, ale vždyť jsme... Já jsem úplně v pohodě. Sabino, to bylo... A vaše knihy. Vata, cukrová vata. Pojďme se chvíli bavit o vás, Sabino. Jak to mám ráda. Na pejska, na koníčka, nebo jenom tak na lízaní. A nebo s kolika milenci svý matky jsem spala. Jasně. Jasně, vás zajímá moje matka. Všechny vždycky zajímala moje matka. Fajn. Moje matka povede. Oblečte mi šaty, obujte boty a koukej se usmívat, ano? Ne jak na posku. Jseš fakt jen na posku. Mami. Můžeš mi chvíli poslouchat, znát chvíli zády hodinám a říct, že tě zajímá. Ne našim cukrovou vatu. Slyšíš, co říkám, vnímáš, co cítím, chvíli s nebou být, jak se zavděčit. Strejta Bobor u vás už prý nebydlí, no. Ale prý nějaký pan Kaja, že ti vezme na klouzajdy. To se máš. Ti zavidím. Nechci na klouzajdy. Tak si mám. Jsem jistota tvá, jsem na dotek, tvá něha vztek, tvá rádoby rozumná. Jsem tady a teď, jsem vzdor, jsem vděk, jsem výčitka tvá. Jsem odpověď na to z otázek, co ti léta nedá spát. Mami? Mami? Mami! Do prdele, děcko blbý! Jsi rozmazaný fracek, ze kterého nikdy nic nebude! Maminko, pustu! Tu si, holčičko, nezasloužíš. Jsem tady a teď, jsem počátek i konec tápání. To důležité v dlaních mám na rozdávání. Jsem tady a teď, jsem vzdor, jsem vděk, jsem výčitka. Jsem odpověď na tu z otázek, co ti léta nedá spát, za čím se hnát. Mami? Mami? No, vykašlal se. Vykašlal se na mě! Tak to dej pryč. Svíčková! Nevěrná, ale nehodlám to opakovat. Vidíte? Řekla jste mu to? Napsala, že jsem se tě nevěnovala. Chtěj to číst. Všichni to chcete číst. Mediální hon a hyenismus. Skandál, kdy se tím musím být. Soborou nevděčná, já jsem ti dala všechno. To ani nevíš, mami. Hyeno. Víšete, že jsem zabila člověka? Byla to nehoda, vyšetřování stále není uzavřené. Ale já to tam mám. Malinký, tohle v textu. Ale ten titulek zabila otce rodiny. A o kolik jsem vám zvedla prodej desek, co? Hyenu. Omyl. Já jsem guru mediální komunikace. Dočetla jsem se o sobě, že mám rakovinu. Víte, jak na to reagovala moje matka? Hroutila jsem. Máte fotky, ale já nemám rakovinu. Podívejte se, holčičko. Pokud jste moc zubená, tak buď to máte rakovinu, anebo anorexii. Takhle to vidějí lidi. Můžete si vybrat. Hyeno! Hyeno! Hyeno! Sami s tím za mnou lezete! Sami s tím za mnou lezete! Napsala jste, že to dítě není jeho. Bylo. Potratila se. To já přece nemůžu. Ale můžete. Napsala jste něco, co zabilo moje dítě. Já jsem jenom napsala. Lež. Ne, já jsem napsala. Lež. Ne, já jsem jenom napsala. Něco, co zabilo moje dítě. Já jsem zabila moje dítě. slovíčky moje, že se si, co? Vše šestý, ne? Pane Bouži. Pane Láďo, jste v pořádku. Premiére. Už toho mám dost! Snažil jsem se vám tady něco předat, abyste pochopili ty vaše životy. Ale s váma to nejde, protože vy nechcete. Protože si balíte ty svoje představy a sny před sebou, jak tím sraček. Jedna tady skuhrá a touží po pořádný rodině, kterou prošli hladíky bez významné kariéře. Ale když má zavolat synovi, tak si ani nezapne mobil. Pozdě, baby, samá voda, Tony je mrtvej. Druhá, ta má zase všechno a nestačí jí to, protože je rozmazaný pracek. Tak se uběhej, ten vlak, ten už jel. A vy si myslíte, že když do sebe kopnete láhev septu a budete se culit na stupidní večírku jak kráva, že vám všichni zajíci budou ležet u nohou? Jak dlouho? Začněte myslet! Tahle zase myslí až moc. Je mi vás líto, ale pokud si budete nalhávat, že stojíte za hovno a nikdo si vás nevšímá, tak prostě budete pořád na hovno a nikdo si vás nevšimne. A kam vy se blížíte, matko Plunku? No, tak si to měste a lajnujte a počítejte, abyste vyhrála každou bitvu, protože vy jste generál. Generál, ale v prázdný posteli, tak je to. Pořád se to musí točit kolem vás. Když už máš pocit, že jsi našel smysl, tak dostaneš studenou sprchu. Statek s krávama! Já jsem sám. Nikoho nemám. Nikomu nechybí. Jsem zbytečná existence. A ty se furt netleš! Já jdu domů. Nebrač. Prachy jsou v prdeli. A jsem furt stará. Zlatý fotr. Mám jen peníze, tak já mám to, že jsi to prdele! Stejně byl nějaký divnej. Takovej smutnej vy. Asi nemá děti. Na výstavišti byla výstava o Titaniku. Ani nevím proč, ale šla jsem tam. U vstupu dostanete lodní lístek se jménem cestujícího a u výstupu se dozvíte, jestli jste přežili. Já samozřejmě nepřežila. Na Titaniku se plavilo 1324 cestujících a 899 členů posádky. Celkem tedy nějakých 2223 osob. K dispozici bylo všechno 20 záchranných člunů. 20 záchranných člunů s kapacitou 1178 osob. Zachráněno 706. Z 2223. Určitě by neumřelo tolik lidí, kdyby společnost, která Titanic postavila, myslela na ty, co neumí plavat. Za to ale já přece nemůžu. Umíte plavat? Když jsem byla malá, hrála jsem si na velkou. Tenkrát celý svět se vlez do tabelky s pastelkou.